wiesz? Ten kawałek jest dla ciebie, kochanie. Dokładnie tak, tak. Aha. Wiem, że czasem bardzo trudno mnie kochać. Yo, yo. Dobrze wiesz, czasem bardzo trudno mnie kochać, ale chyba łatwo zobaczysz miłość w moich oczach. Mam ją tylko dla ciebie, całe serce dla ciebie mam, wszystko dla ciebie, ale wiele może nawet nie wiesz, bo jestem typem raczej sam jednym sobie często. Narzekasz na to, oczy niepokoje, nic nie mówię, z boku stoję, myślę o czymś szczerze, że masz piękny uśmiech i piękne oczy. Co cię trzyma przy mnie, lepiej by ci było z dala. Tylko piję, przeklinam i się ciągle opierdala. Masz gościa, który walczy z rapem, walczy z czasem. Na marginesie z końcem też raczej jest na bakie. Twoja mama nie chce znać prawdy o koncertach. Co się dzieje na nich, po nich, czasem nie pamiętam. Jesteś tylko jedna, dzięki tobie się uśmiecham. Co by się nie działo jednak, świat może poczekać. Nikt nam nie ukradnie szczęścia, naszych marzeń. Może za rok będziemy już mieszkać razem. Chwilę kradnę, nie kumam siebie, piję i odwiedzam kluby, moje ziomy to alkoholicy, dilerzy i ćpuny. Wciąż nie mam pracy i gram jak nastolatek, ale wiem, że potrafię jakiś biznes z nimi razem zacznę. Wiem to, znów wracam z koncertu, mam dla ciebie mały prezent, znów mam cię w sercu. Znów nie śpię po nocach, marzę o szczęściu, znów się wkurwisz, kiedy spotkam się z rzymkami w przejściu.